χορό μου λένε όλα σου τα λάθη. Και δίκιο έχουνε και το ομολόγω. Από την πολλή αγάπη σ' έχω κακό μάθει. Έτσι είμαι εγώ. Μου λένε πρέπει να σ' αφήσω και να φύγω. Μα είναι φτιαγμένη από άλλο υλικό. Κρατάω πάντοτε για μένα το πιο λίγο. Έτσι είμαι εγώ. Έτσι είμαι εγώ, υποχωρώ και συγχωρώ. Πάντα το δεύτερο το ρόλο εγώ κρατάω. Αλλά δεν ξέρω άλλο τρόπο να αγαπάω. Στο κάτω-κάτω της γραφής έτσι είμαι εγώ. Έτσι είμαι. Κι αν κάνεις είναι καλοκαμωμένο. Του δικαστή το ρόλο εγώ δεν το μπορώ. Αντί να κρίνω προτιμώ να υπομένω. Έτσι είμαι εγώ. Μα πότε πότε το παράπονο με πιάνει. Γιατί δεν άκουσα ποτέ να ευχαριστώ. Θα σ' αγαπώ κι ας είμαι εγώ. Κάτω της γραφής έτσι είμαι εγώ.